हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कैसे जाना। दूसरा भाग, उसने पाया कि मजनू का पेड़ अब 146 पाउंड का हो गया था, जबकि मिट्टी के वजन में सिर्फ 2 औंस की कमी आई थी। उसे लगा कि मिट्टी से नहीं बल्कि पानी से पौधों ने अपने विकास के लिए पदार्थ बनाया होगा। हेलमोल्ट्ज़ के ज़माने में लोगों को यह नहीं पता था कि विभिन्न पदार्थों में अलग अलग अणु होते हैं। हेलमोल्ट्ज़ को यह भी नहीं पता था कि पानी में सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु होते हैं, जबकि पौधों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा कार्बन के अणु भी होते हैं। परंतु मिट्टी और पानी के अलावा अन्य चीज़ों ने भी मजनू के पेड़ को छुआ था। पेड़ को निश्चित रूप से हवा ने स्पर्श किया था, पर हेलमोल्ट्ज़ ने हवा के असर को शामिल नहीं किया। उस ज़माने में सभी लोग ऐसा ही करते थे, क्योंकि हवा को कोई देख या छू नहीं सकता था, इसलिए लोग हवा के रोल को नज़रअंदाज करते थे। हेलमोल्ट्ज़ ने हवा का अध्ययन भी किया, पर मजनू के पेड़ के संदर्भ में नहीं। वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें हवा अलग अलग प्रकार की लगी, क्योंकि हवा अदृश्य और आकारहीन होती है, इसलिए हेलमोल्ट्ज़ को हवा यूनानियों की कॉन्स जैसी लगी, मिली जुली और बिना किसी आकार वाली। हेलमोल्ट्ज़ की भाषा में उस शब्द उच्चारण गैस था, इसलिए आज भी हवा जैसी चीज़ों को हम गैस बुलाते हैं। हेलमोल्ट्ज़ ने पाया कि लकड़ी जलने पर जो गैस बनती थी वो हवा से बहुत अलग थी। इस गैस में चीज़ें हवा जैसे जलती नहीं थी। यह नई गैस आसानी से पानी में घुल जाती थी, जबकि साधारण हवा पानी में नहीं घुलती थी। हेलमोल्ट्ज़ ने जिस गैस का अध्ययन किया उसे आज हम कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। बाद में पता चला कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, परंतु हेलमोल्ट्ज़ को इसके बारे में पता नहीं था। उसके बाद अन्य वैज्ञानिकों की भी गैसों में रुचि पैदा हुई। ब्रिटिश वैज्ञानिक स्टीफन हेल्स ने उनका विस्तार से अध्ययन किया। फिर 1727 में एक अन्य ब्रिटिश वैज्ञानिक जोजेफ ब्लैक ने कार्बन डाइऑक्साइड का अध्ययन किया और पाया कि वो लाइम के खनिज के साथ मिलकर लाइमस्टोन बनाती है। बाद में उसने पाया कि लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड के विशेष वातावरण में रखने की ज़रूरत नहीं थी। चूने को सिर्फ हवा में रखने ही भी उसमें वही बदल दिखाई देती। इसका मतलब साधारण हवा में भी कार्बन डाइऑक्साइड थी, चाहे उसकी मात्रा बहुत कम ही क्यों न हो। 1772 में एक अन्य ब्रिटिश वैज्ञानिक अनेस्ट रदरफोर्ड ने मोमबत्ती को हवा के एक बंद डिब्बे के अंदर जलाया। कुछ देर बाद मोमबत्ती ने जलना बंद किया और वो बुझ गई। उस समय तक यह पता था कि जलती मोमबत्ती कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती है। इससे लगा जैसे मोमबत्ती ने सारी हवा उपयोग की हो और उसके स्थान पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ी हो। वैसे कार्बन डाइऑक्साइड कुछ रसायनों के साथ जुड़ती है। बर्तन में भरी गैस में कुछ रसायनों को डालकर रदरफोर्ड ने सारी कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाया, पर तभी भी बर्तन में बहुत सारी गैस बची थी। पर अब इस गैस में मोमबत्ती नहीं जली। अंत में रदरफर्ड इस निर्णय पर पहुंचा कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कोई और गैस भी थी जिसमें चीज़ें जलती नहीं थी। अंत में इस गैस का नाम नाइट्रोजन पड़ा।